بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الفصل الرابع في فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو. فصل ينه أنباب وتزغمزي فضلا يا فاميليا يا متوم صلى الله عليه وسلم نيالي أنبايو نواجب كتسيسي جوياو بلا خصوصواه ووكاه ولا كتب مباكا. قال أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة. أهل البيت نوات ومتوم صلى الله عليه وسلم أنباو ومحرم شيوى صدق، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبن الحارث ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. ناو نوات وعلي نجعفر نعقيل نفاميليا العباس نبن الحارث بن عبد المطلب نوكيزم توم صلى الله عليه وسلم نبنت زاكي وتهاوني كتكا أهل البيت، لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، الإمام ابن كثير كتكوي فسيره آية كسيمة: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن، جامبو أمبالو هان شكناله أنا يزنغتي قرآن، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كتك هي آية وينجية وكيزم توم صلى الله عليه وسلم كو الله سبحانه وتعالى أتاك كواندولي وشاف أهل البيت نكو طهريشا هابا وينجية وكيزم توم صلى الله عليه وسلم. فإن سياق الكلام معهن، سب سياق يهاي منينو يزنغمزي وكيزم تومي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعد هذا كله بعد هايوتي الله سبحانه وتعالى سببيا كمسيما: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي وعملنا بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة، قاله قتادة وغير واحد. يعني متندي كازي كلي أمباتو الله سبحانه وتعالى هم ترمشي متمواكي صلى الله عليه وسلم كتيك مجنبين كيف ينشك ترمش الله سبحانه وتعالى القرآن والسنة، قرآن نسنة متومة صلى الله عليه وسلم. كيشا كسيم ابن كثير واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس. Kumbukeni hii neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewahusisha nayo nyinyi wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam basi na watu wote. Neema gani? Annal wahya yanzilu fi buyutikunna duna sa'irin nas. Kuwa wahi wateremka katika majumba yenu basi na watu wengine. Wa Aisha as-Siddiqa بنت الصديق رضي الله عنها أولاهن بهذه النعمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة. عائشة رضي الله عنها الصديق بنت الصديق يندي مبور زيدي كنعمة كما هي نيندي ألي خسيش وزيدنا نعمة كما هي. فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها. هكونا mwanamke yote ambaye wahi uliteremka katika tandiko lake anapolala isipokuwa Aisha radhiallahu anha peke yake katika wakezi mtume sallam wote, kama nassa ala dhalika salawatullahi wa salamu alayhi, كما لغلت جهيل امتم منيه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء باذي ونوفيوني وكسيما لأنه لم يتزوج بكرا سواها كسابو هكوو منمك أم بين بكرا اسبكو عائشة رضي الله عنها. ولم ينم معها رجل في فراشها سواه صلى الله عليه وسلم. نوالها كلالا mwanamume yote katika tandiko lake isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuridu annaha lam tatazawaj ghayrahu, yani hakuolewa Aisha radhiallahu anha na yoyote pasi na mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hapo. Fanasaba an tukhassasa bihadhihi almaziyya, ikawa ni munasib ahusishwe na jambo hili radhiallahu anha. Wa an tufrada bihadhihi almartabati aliyya, apewe yeye daraja hii ya juu kabisa pasi na wengine katika wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakin idha kana azwajuhu min ahli baitihi faqarabatuhu ahaqqu bihadhihi at-tasmiya, na ikiwa lakini ikiwa wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika ahlu baitihi, ni watu wa nyumbani kwake na familia yake, basi wale watu wa familia yake hasa min babi aula wana haki zaidi kuitwa ahlul bait. Intaha min tafsir Ibn Kathir. Fa ahlus sunnati wal jamaa yuhibbuna ahla baiti rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa yatawallawnahum. Ahlus sunnati wal jamaa ni wenye kuwapenda watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwafanya ni watu wa karibu za karibu yao. Wayahfadhuna fihim wasiyata rasulillah sallallahu alayhi wasallam haythu qala yawma ghadiruhum, hadha ism mawdi', udhakkirukum Allah fi ahli baiti. Na ahlu sunna ni wenye kuhifadhi wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaambia Waislamu, udhakkirukum Allah fi ahli baiti, na wakumbusha kawakumbusha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watu wa nyumbani kwake ahlu baitihi. Fa ahlu sunnati yuhibbunahum wa yukrimunahum, ahlu sunna huwapenda ahlu albayt na kuwakirimu ahlu albayt. Lianna dhalika min mahabbati nabii sallallahu alayhi wasallam wa ikramihi, kwa sababu kuwapenda ahlu albayt na kuwakirimu ahlu albayt ni katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kumkirimu. Wadhalika bishartin, lakini hili ni kwa sharti, an yakunu muttabiina lisunnati mustaqimina ala almilla, wawe ni wenye kuifuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wawe wakifuata milla ya Uislamu. Kama kana alaihi salafuhum kalabbasi wa banuhu, kama walivyokuwa wale waliowatangulia kama al-Abbas na watoto wake wa Aliin wa banuhu na Ali na watoto wake, amma man khalafa sunna, ama anayekhalifu sunna, walam yastaqim ala ddin, kawa hayuko katika njia ya sawa katika dini, fa innahu la tajuzu muwalatuhu walau kana min ahli albayti, haijuzu huyu kumpenda na kumweka karibu hata akiwa ni katika ahli albayt. Abu Lahab alikuwa ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kufru aliyokuwa nayo haikumfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa mawqifu ahli sunnati wal jamaa min ahli albayt موقف الاعتدال والإنصاف. مسمام وأهل السنة والجماعة جوا أهل البيت نمسمام وكاتنا كاتي نمسمام وإنصاف. يتولون أهل الدين والاستقامة منهم هو ويكا كريب نكوا بيندا والي أمبوا مشكا مننا ديني وكاوكات كنجيا إنديو نيوكا كاتكا ديني. ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين, يعني وين كيتنغا نكيلا اللي يخالف السنة نكوبيندا كاتكا ديني. ولو كان من أهل البيت, حتى أكيواني كاتكا أهل البيت, فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله. Kuwa yeye ni mtu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni watu wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo haliwafai chochote ikiwa hawatafuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Eti likawa jitu la bid'ah, jizushi, hata akawa ni katika ahlul bait, ikiwa ni mzushi huyo amemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, haifai kumweka karibu, haifai kumweka كريب. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم صلى الله عليه وسلم على سماما على بترمشي وهي آية وأوني وتواك وكريب فملياكم. فقال أكسيما يا معشر قريش, أو كلمة نحوها, أني Makuraish, au neno kama hilo. Ishtaru anfusakum, nunueni nafsi zenu muziokoe na moto. La ughni ankum min Allahi shay'a, mimi siwafai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka min Allahi shay'a, mimi sikufai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe ammi yangu al-Abbas, usione kuwa mtoto wa ndugu yangu ni mtume basi mimi nitafanya nitakacho kisha si ataniombea shafa'a kama wanavyofanya makhurafi. Tawaona yeye hamfuati mtume sallallahu alaihi wasallam, atarajia ndiye atakayemuokoa kama wanavyodai. Ikiwa hawa ni watu wa familia yake mtume sallallahu alaihi wasallam, na awaambia maneno kama haya, ya safiyatu ammatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka min Allah, anki min Allah shay'a, ewe safiya ammati yake mtume sallam, mimi siwezi kukusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya fatimatu binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe fatima binti ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma shiti, niombe katika mali unachokitaka, nitakupa hapa duniani. La ughni anki min Allahi shay'a, binti yake tu amwambia kuwa mimi sikufai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La ughni anki min Allahi shay'a. Wal hadithu man batta'a به عمله لم يسرع به نسبه, yule ambaye amali yake itamrigisha nyuma basi nasaba yake haimsukumi mbele. Yule ambaye ni muovu haangaliwi kuwa wewe ni mtoto wa nani. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, wale washapita, ikiwa walifanya wema walifanya wema wao, wao watalipwa kwa wema wao na nyinyi mtalipwa kwa kile mlichokichuma. Kwa hivyo kila mtu atalipwa kulingana na amali yake. Haisaidii chochote mtu kusema kuwa mimi ni fulani, babangu alikuwa hakosi swala ya jamaa na yeye haswali. Hiyo haimsaidii chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayatabarra'u ahlu sunnati wal jamaa min tariqati ar-rawafid alladhina yughluna fi ba'd ahli al-bayt wa yad'una lahum al-isma. Na ahlu sunna ni wenye kujitenga na njia ya mashia rawafid, ambao wanaghulu kwa baadhi ya ahli al-bayt na kudai kuwa wana isma, hawafanyi madhambi, hawakosei. Wa min tariqati an-nawasib alladhina yansibuna al-adawata li ahli al-bayt al-mustaqimin wa yat'anuna fihim. Na pia wajitenga na njia ya nawasib. Nawasib ni wale ambao huwafanyia uadui ahli al-bayt, wale ambao wafuata njia ya sawa. Na leo utakuta hawa nawasib ni wengi sana, ni wengi sana. Utakuta mtu mara nyingi shaulizo hilo swali, hivi leo kuna watu wa nyumba ya Mtume SAW au warongo tu hawa? Watu wengine useme hivi, la, si waongo, iko mpaka leo na saba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale wanaofuata sunna ni wajibu juu yetu kuwakirimu, kuwaheshimu. Na wale wanaokhalifu sunna, la karama, waende wakhalifu sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawatatukuzwa wala hawataheshimiwa kwa sababu wamemkhalifu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hawa nawasib wamefanya uadui na ahlul bait ambao ni katika, wako katika njia ya sawa, na kuwatia dosari na kuwazungumza vibaya. Wa min tariqati al-mubtadi'a wal-khurafiyyin alladhina yatawassaluna bi ahli al-bayt wa yattakhidhunahum arbaban min dunillah. Na pia hujiepusha na njia ya makhurafi, watu wa bid'a, ambao hutawassal kwa ahli al-bayt waliokufa, wale wakaenda kwenye makaburi yao wakawaomba wawafikishie ujumbe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengine maana yake usema mimi, lakini simuombi yeye, mimi nataka tu afikishe ule ujumbe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala awaambia watu hao wanaoomba wale waliozikwa, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hawasikii maombi yenu. Walau sami'u mastajabu lakum, na hata wangewasikia wasingewaitikia. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, akaita kitendo cha kuwaomba wale kufikisha ujumbe ama kuwaomba moja kwa moja kuwa nini? Ni shirk. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, hii ni shirk. Wala mtu asilie sana, nyinyi mtu akiomba tu ile maiti amfikishe ujumbe mwasema mshirikina, mushrik, kwa kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo iko wazi na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yako wazi. Kwa hivyo wakawachukulia wale ni miungu pasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ili ili pia Makuraish ndio walikuwa wakilifanya, maana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, walikuwa wakisema sisi watu wa madhambi wakosi, lakini hawa ni watu wema, kwa hivyo tuataka watufikishe karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakawaomba wale masanamu. Fa ahlu sunnati fi hadha albab wa ghairihi ala almanhaj almu'tadil, ahlu sunna katika mlango huu na milango yote mingine wako katika njia ya kati na kati. والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط, katika njia iliyonyoka, hawatupi mipaka wala hawapunguzi na kupunja haki ya mtu. ولا جفاء ولا غلو في حق أهل البيت وغيرهم, hawana ususuavu wala kupita mipaka katika haki ya أهل البيت na wengineo. وأهل البيت المستقيمون ينكرون الغلو فيهم, أهل البيت ambao wako katika njia ya sawa hukataza hili jambo na kulikemea jambo la kupita mipaka katika kuwatukuza, hawakubali, hawakubali jambo hili. Wayatabarrauna min alghulat, wajiweka mbali kabisa na wale watu wanaopita mipaka. فقد حرق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الغلاة الذين غلوا فيه بالنار. علي بن أبي طالب أليوة شوما موتو wale waliofanya ghulu juu yake, aliwashika akawatia ndani ya moto. Wa aqarrahu Ibn Abbas radiyallahu anhu ala qatlihim, na Ibn Abbas akamkiri katika kuwaua. Walakin yara qatlahum bisayfi badalan min at-tahriq, lakini Ibn Abbas asema lau kama angiwakata vichwa kwa panga asingewachoma, sababu haadhibu kwa moto isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini aliwachoma Ali? Sababu alifikia hali mpaka kumwambia Ali, anta Allah, wewe ndiye Allah. Ghulu, na hapo ndio mwanzo ulipoanza ushia wakati huo. Na Ali ibn Abi Talib akawachoma wale watu, na waliobakia wakakimbia. Ndio haya madhehebu yakaanza kuenezwa wakati huo. وطلب علي رضي الله عنهما عبد الله بن سبأ رأس الغلاة ليقتله لكنه هرب واختفى. علي بن أبي طالب المتفتسان عبد الله بن سبأ اليهودي أمبين ليمونزليش وكيبوتش مشيا ووكتا. لكن لا جاب إلي دين يوشيا يمفنن فنان دين يو كريستو. كونيني قصابو كيانغالية وكريستو منصارا wao hukataa kwa mfano utume wa Mtume Muhammad SAW, lakini ukapata wajuzi wakatoa aya katika ile Biblia wanaoiamini wasema wao, ndani yake yamtaja nani? Yamtaja Mtume SAW. Hawawezi kulikimbia hilo. Na hawa mashia hivyo hivyo, wao wakataa kuwa asili yao ni Abdullah ibn Sabah al-Yahudi, lakini katika vitabu vyao wenyewe wazungumza kuwa yeye ndio asili yao, kuwa yeye ndiye mwanzilishi wa kipote cha ushia Yahudi. Na ndio utaona kuna mambo mingi sana Mayahudi wanaoyafanya yamefanana na ushia. Nitakupa mfano mmoja kwa sababu mwezi wa Ramadhani wakaribia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohimiza watu kufuturu mapema, akahimiza sana, kisha akasema fa innal yahuda, hawa Mayahudi yuakhiruna الفطرة وشلويشة الفطور يؤخرون الفطور وشلويشة فطور حتى تشتبك النجوم مبكا نيوتا زيان زكوتوك نمشي وسيما إيفو إيفو وسيما كوا الله أسيما ثم أتم الصيام إلى الليل كوا إيفو سيستو سبير مبكا كيزا كينجيين ديو تفطور وفطور مبكا نيوتا زيان زكوتوك نليل فالي. Je, tafsiri yake ni mpaka giza liingie ama mpaka jua litue? Usiku waingia saa ngapi? Usiku waingia jua likitua tu moja kwa moja. Lakini kwa sababu madhehebu yao yatokamana na Uyahudi, basi hata njia yao ya kufunga pia ni kama mfano wa Mayahudi, na mengi sana uongo waliokuwa nao mkubwa. Hakuna katika mapote yanayojinasibisha na Uislamu waongo wakubwa kama Rafidha. Na pia Mayahudi ni waongo, hakuna waongo kama Mayahudi, mifanana kabisa, na mengi ambayo yamefanana baina ya Rafidha na Al-Yahudi. Kwa hivyo ghulu waliokuwa nayo Rafidha, Ahlus Sunna wajiepusha nayo, na ghulu waliokuwa nao Al-Khurafiyun, pia Ahlus Sunna wajiepusha nayo. Njia wanaoifuata ni ya kati na kati. Maadamu wewe ni katika watu wa nyumba ya Mtume Muhammad sallam, ni wajibu kwetu sisi kukuheshimu, kukukirimu ikiwa utafuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama ukikhalifu, la karama, kwa sababu umemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na halikufai chochote kujinasibisha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wewe ni katika familia yake, ikiwa haufuati mafunzo yake na yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi وسلم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.